เรื่องธรรมะกับสิ่งแวดล้อมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีกระทาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าธรรมะกับสิ่งแวดล้อมกันอีกทีทำไมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดมากล่าวกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องและก็เท่าทันกับความเป็นไปของโลกของสังคมปัญหาซึ่งกำลังเกิดขึ้นและเผชิญหน้ากันอยู่ในขณะนี้คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาของโลกไม่จะเป็นเพียงปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาของโลกเลยทีเดียวถ้าจะพูดเรื่องการบ้านการเมืองประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันก็ยังแคบไปมันเป็นปัญหาจำกัดแต่ปัญหาที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาของโลกเลยทีเดียวอาการได้ว่าโลกทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความรู้ทางธรรมทางศาสนาคนทั้งหลายกำลังจะมองข้ามกันอยู่ว่าทางศาสนาไม่มีส่วนอะไรที่เป็นคอนทริบิวชั่นที่จะช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาที่ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ทางศาสนาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ยังทำนายไว้ล่วงหน้าไว้อีกด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแก่โลกนี้เมื่อโลกขาดศาสนาเมื่อโลกขาดศีลธรรมหาพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสเอาไว้มีเรื่องกล่าวมีหลักฐานในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกันในบาทพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็จะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นพราหมณ์คหบดีก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์คหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นชาวนิคมชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตริย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอ ยอมพัดเวียนไปเวียนมาเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไปเทวดาย่อมกำเริบเมื่อเทวดากำเริบฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกาทั้งหลายก่อสุขไม่เสมอกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายผู้บริโภคข้าวกล้าผลหมากรากไม้ที่สุกไม่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวพรรณเสาะมองมีกำลังน้อยอาพาธมากตายไวดูความพิสูจน์หลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในพรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมพรมกุหะบอดีตั้งอยู่ในธรรมพรมกุหะบอดีทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วชาวนิคมชนบทก็ย่อมตั้งอยู่ในธรรมชาวนิคมชนบทตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตริย์ก็หมุนเวียนสม่ำเสมอวันและคืน1เดือนกึ่งเดือนย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอหลังจากนั้นฤดูปีก็หมุนเวียนสม่ำเสมอลมก็พัดสม่ำเสมอเหมือนลมพัดสม่ำเสมอก็พัดไปถูกทางลมพัดไปถูกทางเทวดาไม่กำเริบเมื่อเทวดาไม่กำเริบฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกาก็สุกเสมอกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวกาผลพันธัญญาหารผลหมากรากไม้ที่สุกสม่ำเสมอย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกำลังมีอาพาธน้อยนี่ฟังดูคำกล่าวเนี่ยถ้าพูดเผลอๆก็ฟังไม่เข้าใจแต่มันกระทบกระเทือนถึงสุริยะจักรวาลดินฟ้าอากาศเมื่อคนทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมไปทำลายสภาพแวดล้อมเมื่อนั้นก็กระเทือนไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ถึงดาวนักษัตรีดวงดาวต่างๆโลกเนี่ยก็คือดาวนักขสัตว์อันหนึ่งที่เรียกว่าดาวนี่นักขสัตว์นี่ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอท่านว่าอย่างนี้นะนักขตานิตารกะรูปานิปริวัตตันติวิสมังนักขเตสุตารกะรูเปสุปริวัตตันเตสุวิสมังดูมันไปไกลมากเลยทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ผู้ขาดศีลขาดธรรมก่อนคนเราที่จะไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนกันตั้งแต่เบื้องสูงลงมาสมัยก่อนนั้นพูดไว้ 2,500 กว่าปีท่านยกพระราชามาเป็นเบื้องต้นซะก่อนลามลงมาสู่ข้าราชการแต่ในสมัยนี้ระบบราชาธิปไตยมีน้อยอย่างในประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขแต่การบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเราทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเพราะเหตุแห่งเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนั่นเองจึงยังบ้านนี้เมืองนี้ให้อยู่รอดมาได้ถ้าหากมดสถาบันนี้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมของเราหมดสิ้นไปอาตมาว่าประเทศไทยจักไม่เป็นประเทศไทยแบบนี้นี่ดีนะที่ยังมีเบ้าล้อมใจที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ถึงขนาดนั้นมันก็อยู่ในลักษณะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นสมัยนี้ถ้าจะพูดใหม่ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็เป็นเหตุให้ข้าราชการไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมในรัฐบาลรัฐสภาอะไรต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็จะเบียดเบียนข้าราชการประจำข้าราชการประจำก็จะไปเบียดเบียนพ่อข้านักวิชาการเอารัดเอาเปรียบคอรัปชันช่อราชบังเลืองเมื่อพวกนักวิชาการพ่อข้าประชาชนทั้งหลายเขาทนไม่ได้เขาจะตั้งอยู่ในระบบกฎหมายระบบชีวิตระเบียบสังคมในศีลในธรรมไม่ไหวเขาก็ต้องยอมให้แก่ข้าราชการที่เอาเปรียบเขาแล้วเขาก็มาเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั้งหลายต่อไปชาวไร่ชาวนาก็จะต้องมาซื้อของราคาแพงๆขายผิดผลพืชพันธุ์ธัญญาหารผิดผลเกษตรของตนเองถูกนี่ถ่วมหัวเอาตัวไม่รอดในที่สุดเขาก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในธรรมเคารพกฎหมายไม่ให้ทางก็ต้องทางไม่ให้ปูก็ต้องปูไม่ให้เผาก็ต้องเผาไม่ให้ทำลายก็ต้องทำลายทีนี้คนเหล่านี้ก็ไปทำลายธรรมชาติจึงบอกว่าชาวนิคม ชนบทไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมก็เทือนไปต่อไปถึงพระอาทิตย์พระจันทร์นิคมชาณปเทสุอธรรมมิเกสุวิสมังจันทิมะสุริยาปริวัตตันเตติวิสมังเห็นไหมชาวบ้านชาวเมืองไม่สามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์เพราะโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอนักขตานิตาลการูปานิปริวัตตันติวิสมังดาวนักขสัตทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะหมุนเวียนสม่ำเสมอได้โลกนี้คือดาวนักขสัตดวงหนึ่งท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันกระทบกระเทือนกันอย่างไรเมื่อคนไม่อยู่ในศีลในธรรมคนก็โลภแม่น้ำลำธารต่างๆร้องห่มร้องไห้แม่พระธรณีหลั่งน้ำตาแม่พระคงคาสะอื้นแผ่นดินโลกเนี่ยโลกทั้งโลกที่ชื่อว่าดาวนักษัตริย์อันหนึ่งของโลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยภูเขาประกอบไปด้วยป่าไม้ประกอบไปด้วยแม่น้ำลำธารภูเขาใหญ่ๆไปพังทลายลงมาเอาลงหม้อหินไปตั้งหม้อหินย่อยขึ้นมาป่าดิบดงดำตรงนี้เคยให้ความชุ่มชื้นไปทางไปทำลายไฟเผาแม่พระธรณีถูกไฟเผาแม่พระธรณีถูกถอนขนหล่นปีกเอาลึกลงไปใต้ดินแม่พระธรณีถูกสูบเลือดน้ำมันเอ่ยแก๊สเอ่ยเกลือเอ่ยดูดขึ้นมากันมาต้มมากรองสูบเลือดธรณีนอกจากนั้นขุดดินหาแร่หาสารต่างๆเอาแล้วเรียกว่าเชือดเนื้อเถื่อหนังแม่ธรณีนอกจากนั้นก็สับกระดูกภูเขาใหญ่ๆทำลายผู้ใหญ่พาแผ่นลานทลายหล่มเหลาเลี่ยนเจาะภูเขาระเบิดหินใส่ระดินไดนาไมต์เข้าไประเบิดออกมาขนเข้าไปหม้อไปจ่อยโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานหินอ่อนโรงงานโรงหม้อหินนอกจากนั้นทลายภูเขาเจาะกันร่อนห้าเพชรห้าพลอยโลกมันมีภูเขาทำให้หนักมีป่าไม้ทำให้หนักตรงโน้นพวงดุลกันหมุนไปตามธรรมดาธรรมชาติเมื่อตรงนี้มันเคยหนักถูกโค่นทำลายมันก็เบาตรงนั้นมันเคยเบาเอาไปสร้างตึกสร้างเรือนสร้างบ้านอะไรขึ้นมาอีกไปกั้นเขื่อนเอาน้ำเก็บไว้เป็นแสนล้านลูกบาศก์เมตรมันก็ไปหนักตรงโน้นที่เคยหนักตรงนี้ก็ไปหนักตรงโน้นที่เคยเบาตรงโน้นก็มาเบาตรงนี้บอกหมุนไม่ไปตามทางก็กุเลงหนักทางไหนบอกหมุนไปทางนั้นใช่ไหมโลกก็หมุนเสียศูนย์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันหมุนไม่สม่ำเสมอปริวัตตันติวิสมังใช่ไหมนักขตานิตาระกะรูปานิปริวัตตันติวิสมังทั้งจะนั่งกับจันทิมะสุริยาปริวัตตันติวิสมังพระอธิปัจจานก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอความจริงโลกได้หมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวมันหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อตัวมันเองหมุนไม่ตรงตัวมันเองหมุนไปตามความหนักความเบาของมันกูเลงมันเคยหมุนเท่านี้มันกลับหมุนเอียงไปทางโน้นแหว่งไปทางนี้ก็เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่สม่ำเสมอนี่พระพุทธเจ้าพูดจำไว้ให้ดีๆไปเปิดพระไตรปิฎกดูเล่มที่21อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตข้อที่70หน้าที่97ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้มันเกาะวุ่นวายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้งจัดขึ้นความรอบร้อนของโลกร้อนมากขึ้นนอกจากนั้นน้ำเน่าอากาศเสียแผ่นดินเสื่อมเสียคุณภาพปลูกอะไรไม่งามฝนตกลงมากลายเป็นฝนพิษเอซิดเรนอาความร้อนของโลกสูงขึ้นเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกกรีนเฮาเอฟเฟกต์ร้อนรวมแสงมากแสงกระจกที่เอามาทำบ้านทำช่องมันก็รับสังเคราะห์แสงได้อย่างรุนแรงสะท้อนกลับมาสู่ความร้อนอย่างรุนแรงขึ้นโลกร้อนมากขึ้นน้ำเหือดแห้งเร็วขึ้นเพราะเหตุนั้นทั่วโลกก็เกิดปัญหาอย่างยิ่งใหญ่จึงมีการประชุมกันขึ้นที่เรียกว่าเอิร์ธซัมมิต92ขึ้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีการประชุมครั้งใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่และสำคัญไปกว่าการประชุมสุดยอดเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Earth Summit ซ ซึ่งจัดระหว่างวันที่3ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลการประชุมครั้งนี้มีตั้ง175ประเทศเข้าร่วมโดยมีประมุขหัวหน้าของรัฐบาลประเทศใหญ่ๆระดับบิ๊กๆมาประชุมถึง118คนประเทศไทยก็มีไปประชุมด้วยและก็เป็นการประชุมผู้นำโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมายังไม่นับถึงนักข่าวนับ 8,000 กว่าคนนักรณรงค์สภาพแวดล้อมอีกนับเป็นหมื่นๆคนการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่เคยจัดเมื่อปี2515ณประเทศสวีเดนเป็นเวลามา20ปีที่ผ่านมาเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกก็ไม่ได้มีสภาพดีขึ้นเลยกลับตกต่ำย่ำแย่และก็นำมนุษย์เข้าสู่วิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทุกขณะเรากำลังอยู่บนหนทางไปสู่โศกนาฏกรรมนายมอริสตรองประธานจัดงานกล่าวแต่เขาก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่หรืออย่างน้อยเขาก็พูดให้เรามีความหวังว่าหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเป็นเรื่องความคิดความเห็นของเขาแต่วันนี้เราอยากจะมาพูดถึงในแง่มุมของพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะต้องพูดกันต่อไปในเรื่องนี้เราจะต้องย้อนกลับคืนความเป็นมาในอดีตในภาคอีสานเนี่ยก็เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมในหนังสือเรื่องปฐมปนาเขียนเอาไว้ปฐมปนาปฐมมะกับปฐมมะมุ่นเรื่องก่อนที่คนจะเกิดมาในโลกเนี่ยมันเกิดมาจากต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตชีวาขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดอยู่ในอัคคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกับวรรคแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่56ท่านเล่าถึงโลกกับสามเณรวาเศรษฐภารทวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยร่วงระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเราสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสรพรหมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีชาสร้างออกจากกายของตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามหมายความว่าโลกเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่สมัยก่อนนู่นไม่มีใครอยู่เมื่อไม่มีใครอยู่ก็เป็นโลกว่างเพราะว่าโลกนั้นได้เป็นโลกที่ขาดอากาศออกซิเจนมีแต่เพียงคาร์บอนออกไซด์ต่อมาโลกก็เกิดต้นไม้ต้นไหลขึ้นมาเมื่อเกิดต้นไม้ต้นไหลขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยต้นไม้เหล่านี้ช่วยสังเคราะห์แสงช่วยปรุงอากาศจากคาร์บอนออกไซด์กลายมาเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกนี้ทีละ 20% 30 40% ก็มีต้นไม้ใหญ่มากขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งที่มีชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆตั้งแต่เซนเดียว2เซนขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดในเรื่องนี้ท่านบอกว่าแต่ก่อนนั้นโลกไม่มีนะไม่มีคนอยู่นะหลังจากนั้นก็มีสัตว์มาเกิดทีหลังแล้วก็ได้กินดินได้กินพืชกินง่วนดินอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยท่านก็เล่าของท่านให้ฟังโอ้ดูก่อนวาเสทะภารทวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยร่วงระยะการยืดยาวช้านานที่โลกในจะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสรพรหมเนี่ยสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารใช้คำว่าสำเร็จทางใจมโนมายาปีติปะฆาสยังปะพาอันตริขจราสำเร็จทางใจมีความอิ่มเป็นอาหารปีติมีรัศมีสร้างออกจากกายของตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการอันยืดยาวช้านานดูก่อนวาเสถะและภารทวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานโลกนี้จะกลับเจริญเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่โดยมากเราสัตว์พากันจุติจากชั้นอาภัสรพรหมลงมาเป็นอย่างนี้และสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายสยังปะพามีแสงลำแสงสร้างออกไปจากมันเองสัญจรไปได้ในอากาศอันตริขจรา อยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพทั้งสิ้นจนตลอดการยืดยาวช้านานก็และสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้น เนี่ย ท่านเชื่อว่ามันเป็นน้ำทั้งนั้นโลกเป็นน้ำทั้งนั้นเอโกทะกีกูตังโคปนวาเศธาไปว่าดุกอนวาเศธะว่าอย่างนี้ก็และสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรข้อไปที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวปรากฏการณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากอาภัสลภพมแต่ก่อนนั้นไม่ต้องกินอะไรกินความอิ่มเป็นอาหารกินปีติเป็นอาหารปีติภขามีลำแสงสร้างไปแต่วันนี้พอมาอยู่ในโลกนี้ซะแล้วก็มาเห็นอีกสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาในดินนี้เองเกิดขึ้นมาในโลกลอยอยู่ในน้ำที่บอกว่ามีน้ำทั้งนั้นเอโกทะกีกูตังเป็นน้ำทั้งนั้นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งลอยอยู่ในน้ำไปตรงไหนมันมีแต่ตัวนี้ลอยอยู่ท่านแปลว่าง่วนดินภาษาบาลีว่าระสังปัทวีอัตโคเตสังวาเสธาสัตตานังกถาจิกระหจิทีคัสสะอัตุโนอัจเยนะระสังปทวีอุทกสมิงสมันตาซึ่งก็มีความหมายแปลว่าดูกรวาเสธะภารทวาชะครั้นต่อมาโดยล่วงระยะการอันยืดยาวช้านานเกินง่วนดินลอยอยู่บนน้ำทั่วไปได้ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้ง่วนแล้วตั้งไว้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้นง่วนดินถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีฉะนั้นมีรสอร่อยดุจรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนั้นในช่วงนี้เหล่าสัตว์อาภัสลภพเหล่านั้นก็ได้กินง่วนดินนี้เองง่วนดินตัวนี้ภาษาบาลีว่าระสังปัทวีอุทกสมิงสมันตานี้ซึ่งมันลอยอยู่ในน้ำเมื่อพูดมาถึงตัวนี้ก็มาสอดคล้องกับตามตำนานตำราของคนภาคอีสานเขียนเรื่องปฐมปนาปฐมมกับปฐมมมุนซึ่งบอกว่าคนเกิดมาก็ในโลกซึ่งโลกไม่มีอะไรเลยเนี่ยโลกไม่มีอะไรเลยแล้วคนมาเกิดคือมาจากฟ้ามาจากแถนก็เหมือนอภัสลภพเนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างนี้พอมาเกิดในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินดอกครั้งแรกก็อาศัยต้นไม้ต้นไร่ที่มันเกิดมาก่อนมนุษย์เรื่องของเรื่องก็คือมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคนภาคอีสานโบราณเขาเขียนไว้ในหนังสือปฐมปนาปฐมมกับปฐมมมูลเรียกว่าเครือเขากาดมีเครือเขากาดต้นเครือเขากาดนั้นก็มีลูกออกมาแล้วพญาแทนหลวงฟ้าคืนนั่นก็ถอนเอาปิดเอาลูกน้ำเต้าปุ้งเนี่ยเอาคนยัดใส่เข้าไปในนั้น12 ชาติ12 ภาษาเยอะแยะไปหมดเลยพูดไว้น้อยดอกในโหลหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้มหาพรหมเอาลงมาปล่อยในโลกที่มีอยู่มีกินทุกอย่างในน้ำเต้าปุ้งแต่พอออกมาแล้วจะกินอะไรจะกินพืชกินผักก็ยังไม่มีพอจะกินเพราะว่าคนเกิดมาจากต้นไม้เกิดมาจากป่าหลังจากนั้นเสร็จก็ลงมาก็ได้มากินง่วนดินที่หวานเนี่ยภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าระสังปทวีอุทกสมิงสมันตานิที่บอกว่าเกิดง่วนดินลอยอยู่บนน้ำทั่วไปเนี่ยระสังปทวีตรงเนี้ยระสังตัวนี้แปลว่ารถปทวีแปลว่าดินรถแห่งดินซึ่งมันลอยฟ่องอยู่ในน้ำคนโบราณภาคอีสานเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสังกินสังไม่มีปูมีปลาหรอกก่อนที่จะได้กินปูกินปลาในหนังสือตำนานปฐมปนาปฐมมกับปฐมมมูลนะเขียนไว้ว่าสังนี่ตัวใหญ่นอนขวางอยู่ในน้ำฝนตกฟ้าร้องพวกปูปลากุ้งทั้งหลายเขาจะขึ้นไปหาไข่ตามทุ่งตามท่าที่อื่นขึ้นไม่ได้เพราะไอ้ติดอยู่ที่ตัวสังนี่มันนอนขวางเอาไว้สังตัวนี้มาจากคำว่า ระสังปัทวีที่พระพุทธเจ้าพูดระสังปัทวีอุทกสามิงสามันตานิที่นี่พอจะพูดว่าระสังปัทวิงเนี่ยมันยาวคนลาวภาคอีสานคนลาวประเทศลาวพี่น้องฝากของทางซ้ายว่าเนี่ยมันหลายขั้วผลละสังปฐวีก็เลยว่าเอาสันสันว่าสังมื้อนี้สิได้กินสังมื้อนี้บ่ได้กินสังอะไรพวกเนี้ยก็เขียนไว้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันคล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันแม้แต่ชื่อแม้แต่คำพูดจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาลาวภาษาอะไรมันก็คล้ายๆกันจะมาพูดว่าทละสังปฐวีมันยาวเกินไปก็เลยพูดละว่าสังคำเดียวตามภาษาคนอีสานคนลาวเราชอบพูดอะไรสั้นๆเจ้าหัวจัวน้อยจังสินะบุญข้าวสากจังสิบุญข้าวฉลากขพัดว่าวยากหลายฉลากฉลากก็ว่าข้าวสากซะเจ้าอยู่หัวมันว่าวยากแล้วก็เจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยมันว่าวยากหลายก็จัวน้อยซะเลยเนี่ยละสังปฐวีมันพูดยากนักก็เลยว่าสังมื้อนี้สิกินข้าวกับสังอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าในอคัญยสูตรนี้พูดถึงเรื่องสุริยะจักรวาลสภาพแวดล้อมทั้งหลายค่อยๆวิวัฒนาการ revolution nature of nature คือการวิวัฒนาการของธรรมชาติแล้วก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเมื่อโลกยังว่างเปล่ามีแต่น้ำต่อมาก็เกิดเป็นวุ้นอยู่ในน้ำที่เรียกว่าเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวอะมีบาเป็นวุ้นๆขาวๆที่เรียกว่าตัวแก้วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดกรด DNA desirable nucleic acid ว่าตามภาษาสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ทางไบโอเนโรยีทางชีววิทยาของเขามันไม่ผิดกันเลยกับคำสอนที่พุทธเจ้าพูดต่อมาก็คนภาคอีสานเขียนไว้เรื่องปฐมกับปฐมปนาปฐมมมูลนั่นคือปฐมเหตุทั้งหลาย12ศูนย์ตั้งวิญญาณหยับเกิดนั่นคือมันยังว่างอยู่00นั่นแปลว่าว่างต่อมาค่อยๆเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทีละอันละอันละอันเริ่มด้วยต้นไม้ซะก่อนจากพืชนั้นเกิดได้สามารถเกิดได้ในโลกที่มีคาร์บอนออกไซด์สูงถึง 50-60% ออกซิเจนไม่พอในพืชบางชนิดเกิดมาได้ก่อนเมื่อพืชเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาสังเคราะห์แสงจะมาปรุงอากาศจะมาเปลี่ยนจากคาร์บอนออกไซด์กลายมาเป็นออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนมากขึ้นเมื่อพืชอยู่ได้ต่อมาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เกิดมาจากพืชเหล่านี้คนเราเกิดมาจากป่าดงพงไผ่ป่าไม้เมื่อมีป่ามีดงคนก็มีชีวิตอยู่ได้สัตว์ก็มีชีวิตอยู่ได้เมื่อคนไปทางป่าทางดงไปทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมื่อต้นไม้ภูเขาเหล่ากาป่าดงเหล่านี้มันตายหมดไปมนุษย์ก็ต้องตายตามเพราะมนุษย์เกิดมากับต้นไม้กับป่าไม้คนภาคอีสานจึงได้เขียนในเรื่องอาปฐมปนาเล่าไว้เรื่องเครือเขากาเรื่องน้ำเต้าปุ้งซึ่งไม่ใช่เรื่องงมงายลูกหลานสมัยใหม่เข้าถึงหรือไม่คำสอนของคนโบราณที่เขียนเป็นนิยายปลำปลาไว้มันกลับมาเข้ากับไบโอโลจีสมัยใหม่อย่างที่ทางกล่าวไว้ว่าฟังสิพันละนาเรื่องเครือเขากาดมั่นหักหยาดแต่ฝ่าแถนปั่นปนลงเครือมันยาวคดโค้งคดตรงงอเงี้ยนตกมาดินแดนเฮามนุษย์คนภายใต้ดนนั่นใดวันเดินแถมทายขออภัยที่จะหาว่าเป็นพระแล้วมาล่องมารำให้ฟังมันเป็นกาเป็นกรในหนังสือปฐมปนาเมื่อว่าตกมาดินแดนเฮามนุษย์คนภายใต้ดนน่านใดวันเดือนแทมทายปลายเครือเขาเหยื่อเหยื่อเพื่อปิ่นปงใบหน่อยหนึ่งใดเป็นดอกบุปผาเป็นมาลาจีจูมปงแซมหอมปุ่มไก่ซ้อนห่มปุ่มเป่าเงางาเฮงน่านไปน่านมาเกิดเป็นหมากนำเต่าแทนเถ่าญาเนื้อเบิ่งมันแขนเถอะเหลอะหอยอยู่ทั้งสูงน้ำต่อปุงลือซาดสามารถถึงผีจึงได้มีน้ำเอิญคนเฮ้าเว่าต่อพญาแทนก่อเหลื่อมเดิมตั้งอีหลีน้ำต่อปุงด้วยนี่เกิดจากเครือเขาพากันจำเอาสาภูบะหันจักเรื่องเห็นไหมว่าอย่างนี้แหละเขียนไว้ในหนังสือปฐมปนาหลังจากนั้นมอลำเขาก็อ้าวมาลำกาวันบั่นแถนสิแตงค้นลงแถนจึงปองว่าจาวาการสุดสินดินแดนเผื่อนพัตพีพายลุมบ่มุ่งเมืองและบ้านสัดเสือสำคน แทนเป็นกกกอต้นบอกสั่งมหาพรมขุนบรมล่าซากวาร่วมกันเนี่แทนกระดาษดีฝ่าแปลงค้นล้อมรอบอใส่ว่าเล็กหน่อยแทนตั้งแต่งน้ำน้ำต่อปุ่งเลือล่ำเกิดจากเครือเขาแทนกระปิดเอามาบอน่านการห่อนจัดเอาค้นห้อมตอดดาดีทุกทีคน12ภาษาขังใส่หมากนำเต่าเต็มเต็มแหน่งอังอพระพอเจ้าฝ่าคืนแทนหลวงผูกเป็นพ่วงพ่ายสารมัดข้อแขนหิวบอกให้พ่อมจรหลิวลงไปขังลางเอาไปว่างไว้เผื่อนแดนดาวดานดินครบสิ่งสิ้นบอกสั่งพระญาแทนผมกบพ่อมก็เว้นไว้ห้อหลวงเลยบ่มีสาเวหากว่างหลวงเหงาอากาศพ่อมก็หยดระหยาดใหญ่เฮือนฝ่าหลวงลงลัดของหนองผสงใส่โลกามาประหันทั้งดินทินฐานเศร้าอย่างบังเอิญมือถือขอนค้อนมาหลูดบาป้าหมากนำเต่าตึงตึงตุ่มต่อยดินฟังเสียงคนยังกะเป็นดินดินแตกตื่นตกใจบ่จักไอจักข้างป่วนว่นสนหนุ่งนำเต่าปุงตกห่างว่างลงจากบาคน12ภาษาหม่นออกมาหลายหลายเป็นหนาเงือดหลายไอ้ที่เล่าให้ฟังนี่นะท่านเป็นกาบเป็นกรปาถมปันนาคนโบราณเนี่ยเขียนไว้ดีดีทีนี้พอเรามาอ่านเรื่องอัคคัญญสูตรทีฆนิกายที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกเกิดมาตั้งแต่ไม่มีอะไรในโลกมีแต่น้ำต่อมาก็เกิดมีพืชมีอะไรขึ้นมาในโลกก่อนที่จะมีมนุษย์ทั้งหลายก็มาจากฟ้ามาจากสวรรค์เรียกว่าพวกอาพัสรพรหมก็ตรงกับคำว่าแถมนี่แหละส่งให้พรหมลงมาเอาหมากน้ำเต้าปุ้งเอาคนยัดใส่ลงมาในนั่นก็เรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆเลยมันเป็นอย่างนี้มันค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรียกเป็นภาษาทางวิชาการก็เรียกว่า evolution of nature หมายความว่าวิวัฒนาการของธรรมชาติถ้าไม่มีต้นไม้และป่ามนุษย์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ตามหลักชีววิทยาไบโอโลยีบอกว่าเมื่อ 4,000 ปี 4,000 ล้านปีก่อนโลกนี้เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนที่เราจะหายใจมันมีน้อยเกินกว่าที่สัตว์จะอยู่ได้แต่ก็เป็นเพราะต้นไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายที่มันเกิดมาก่อนนี่คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจึงลดลงด้วยการสังเคราะห์โดยการปรับปรุงของตัวมันเองก็กลายมาเป็นออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงหลายล้านปีผ่านไปโลกก็มีอุณหภูมิและอากาศที่เหมาะสมแก่ชีวิตชั้นสูงอันได้แก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ขณะที่ทุกวันนี้ดาวพระศุกร์ดาวอังคารดาวเพกที่เราเห็นน่ะนะมันก็เป็นโลกโลกหนึ่งแต่นักวิทยาศาสตร์นักอวกาศของอเมริกาของรัสเซียอะไรต่างๆเขาไปแล้วเขาก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้ยังไร้ชีวิตเพราะคาร์บอนออกไซด์มีถึง 96-97% ต้นไม้และป่าก็ยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเมื่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะขึ้นมาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยต้นไม้นี่แหละก่อนมาช่วยสังเคราะห์ช่วยกรองแสงช่วยกรองอากาศเปลี่ยนจากคาร์บอนออกไซด์ให้มากลายเป็นออกซิเจนให้เราได้หายใจเพราะเหตุนั้นผู้ที่ทำลายป่าทำลายดงทำเป็นเล่นไปนะกำลังฆ่าตนเองกำลังทำลายโลกเมื่อต้นไม้ทั้งหลายตายหมดไปหมดไปเมื่อนั้นพวกเราก็ตายตามมันไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ปลูกต้นไม้คนที่สร้างป่าสร้างดงให้เกิดขึ้นนั้นเป็นผู้ที่ทำควันคุณงามความดีแก่โลกได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อเตสังรัตโตจะเทวทิวาจะสถาปุญยังปวัตติเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อวนะโรปาอารามะโรปาผูกปูป่าไม้ผูกปลูกต้นไม้ให้ร่มให้เงาท่านว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนคือได้แต่สิ่งที่ดีที่งามแก่โลกเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญยังปวัตติผู้นั้นได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อคือได้แต่คุณงามความดีให้แก่โลกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะต้นไม้นั้นเป็นที่มาแห่งชีวิตทั้งหลายทีนี้ผู้ใดไปทำลายป่าไปเผาป่าเผาดงไปโค่นป่าเผาดงไปอะไรต่างๆขึ้นมาผู้นั้นก็เตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปาปังปวัตติได้บาปทั้งกลางวันได้บาปทั้งกลางคืนได้บาปทุกเมื่อกำลังฆ่าโลกกำลังทำลายโลกกำลังทำลายออกซิเจนให้ขาดแคลนไปคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะได้ตายไปตามกันมีดินบ่มีใหม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหลงทรายทลาเคลื่อนแห่งแสงสุรีห่อนจีชีวิตสัตว์สำเสือสีซูนสินเผ่าพันธุ์ ต้นไม้และป่าจึงมีอุปการะคุณอย่างประเสริฐต่อมนุษย์นอกจากอากาศบริสุทธิ์แล้วป่ายังให้น้ำและดึงฝนให้ตกจากฟ้าป่าทำให้ฝนตกด้วยการดูดและกักแสงแดดเอาไว้พื้นดินโล่งๆเมื่อมีแดดมาตกกระทบก็จะสะท้อนแสงกลับสู่บรรยากาศ 30-35% แต่ป่าจะสะท้อนแสงกลับคืนไปเพียง 10%ความร้อนจากแสงแดดที่ถูกกักเอาไว้ทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นอบอ้าวแล้วก็ลอยตัวพร้อมกับไอน้ำที่เกิดจากการระเหยมาจากรากไม้ที่มันดูดซับเอาไว้แล้วก็คายออกมาของต้นพืชในป่าที่ชุ่มชื้นทั้งอากาศร้อนและไอน้ำนี่เองเป็นเหตุให้เกิดเมฆครึ้มลอยต่ำลงมาให้ฝนตกเมื่อตกแล้วน้ำก็จะถูกป่าดูดซับเอาไว้แทนที่จะไหลหลั่งทางเทพังภูออกไปจนหมดน้ำที่ถูกดูดซับเหล่านี้จะค่อยๆซึมไหลออกมาในฤดูแล้งทำให้แม่น้ำลำธารมีน้ำไหลตลอดปีถ้าผู้ใดอยู่ในจังหวัดสกลนครอยู่แถบอำเภอดงหลวงให้ไปดูที่ภูเขาลูกหนึ่งข้างๆบ้านกกอกบ้านกกอกเขาเรียกว่าภูผาแอกหน้าเดือนสี่เดือนห้าในน้ำไหลอยู่ตลอดตั้งแต่ยอดหน้าผาตกลงมาเหมือนฝนตั้งพันปีถ้าผู้ใดอยู่ทางบ้านโคกปลาซิวทางอยู่ทางบ้านนาผางอยู่ทางโน้นลองไปดูที่ภูผายนอาตมาไปแล้วโอ้ยไม่อยากมาอยากจะฝากชีวิตชีวาอยู่กับภูผายนนอนตายอยู่ตรงนั้นก็ยังชื่นใจเห็นแต่ความเย็นน้ำตกรอบหน้าผาภูผายนเนี่ยไม่ใช่น้ำตกเป็นฝนเลยตกตลอดอาตมาตั้งชื่อว่ายอดดอยแสนฝนแสนหาอาตมาตั้งชื่อในใจว่านี่คือภูเขาฝนแสนหาตกอยู่ตลอดเดือนสี่เดือนห้าเย็นแสนจะเย็นแต่อาตมาไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่จะได้อยู่ตรงนั้นสูงไปเห็นแล้วก็ไม่อยากลงมามีพระสงฆ์องค์เจ้าท่านใดไปทำความเพียรอยู่ตรงนั้นนึกอนุโมทนาสาธุการในใจว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีบุญมีวาสนาคงได้สั่งสมอบรมมากับภูมิภาคแถบนี้เป็นคู่กันจึงได้มาค้นพบจึงได้มาอยู่ตรงนี้อาตมาคนชอบป่าชอบดงแต่จะต้องมาอยู่ในที่โล่งที่เตียนที่เขาทำลายหมดมันจึงบ้าต้นไม้ชวนแต่ญาติโยมซื้อที่ดินปลูกป่าซื้อป่าสงวนคืนมาปลูกไม่รู้เขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่แต่จิตใจมันชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตทั้งหลายของคนเราของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก่อนที่โลกจะมีสัตว์ก่อนที่โลกจะมีมนุษย์โลกจะต้องมีแต่เพียงต้นไม้ซะก่อนต้นไม้จะเกิดในโลกที่มีอุณหภูมิร้อนสูงก็ยังสามารถเกิดได้มีออกซิเจนน้อยมีคาร์บอนไดออกไซด์มากแต่สัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้ต้นไม้อยู่ได้เมื่อต้นไม้อยู่ได้นานๆเข้าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนมีอะไรลงมาออกซิเจนมากขึ้นคาร์บอนน้อยลงต้นไม้ก็เริ่มงามขึ้นเมื่อถึงหน้าร้อนมันก็จะกันกรองแสงในที่ดินโล่งๆถ้าไม่มีต้นไม้กลางวันจะร้อนมากเหมือนในทะเลทรายอาตมาไปอยู่ทะเลทรายมา6ปีทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนไม่ว่าจะเป็นทางแอฟริกาตะวันออกกลางอยู่มาหมดแล้วกลางวันร้อนมาก7ตั้ง40กว่าองศาเซลเซียสพอตกตอนเย็นกลางคืนหนาวเหน็บที่สุดเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นแสงแดดที่ส่องลงมาจากพระอาทิตย์มันที่ส่องสาดแสงลงมาความร้อนไม่มีต้นไม้กรองมันทำให้ร้อนมากและไม่มีอะไรเก็บกักเอาความร้อนเหล่านั้นไว้พอตกเย็นตะวันตกเย็นความร้อนก็สะท้อนกลับคืนก็เหลือแต่ความเย็นความหนาวเหน็บเอาไว้มันผิดกับบ้านเราบ้านเรากลางวันร้อนก็มีเหือไหลขยดพอถึงกลางคืนแสงที่ส่งความร้อนมากับแสงอาทิตย์นั้นก็สะท้อนกลับคืนไปเพียง 10% เหลืออีกตั้ง 20-30% อยู่ในโลกเมื่อมันยังเหลืออยู่มันก็คายความอบอ้าวบ้านเราว่าโอ้ยจะมันอูดมันเอาเร่ไออบอ้าวนั้นน่ะอ้าวออกมาแล้วก็ไอน้ำที่อยู่ใต้ดินที่ต้นไม้มันได้ดูดได้ซับมันก็คลายออกมามาถูกกับความอบอ้าวนี้จับกันเป็นกลุ่มลอยขึ้นไปเป็นเมฆหลังจากนั้นเมื่อจับตัวกันมากก็ลอยต่ำลงมาเป็นฝนอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่เงี้ยแต่ในทะเลทรายกลางวันร้อนใจจะขาดตายกลางคืนหนาวเหน็บที่สุด กลางวันมองขึ้นบนฟ้าก็เห็นแต่ท้องฟ้าโล่งเตียนไม่มีเมฆสักก้อนเลยนานๆเป็นเดือนจะเห็นเมฆสักก้อนหนึ่งปุยเมฆไหลผ่านมาวันใดอาตมาได้เห็นเมฆสักก้อนหนึ่งลอยผ่านมาในทะเลทรายวันนั้นรู้สึกว่ามีความสุขใจเหมือนกับอยู่ประเทศไทยเหมือนกับอยู่บ้านเราทะเลทรายไม่ใช่มันแห้งแล้งแต่เพียงพื้นดินนะบนฟ้าก็ไม่มีเมฆเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่จะดูที่จะซับเอาความร้อนที่สาดส่องแสงลงมาจากดวงอาทิตย์มันส่งคืนหมดเลยพอตกเย็นมันก็สะท้อนความร้อนกลับมันไม่มีความอุดอ้าในที่ดินก็ไม่มีต้นไม้ดูดเอาน้ำซับเอาน้ำไว้มันก็เลยไม่สังเคราะห์กันให้เกิดเป็นเมฆเป็นอะไรนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดแต่เราทั้งหลายก็ไม่เคยคิดเพราะว่าเราไม่ค่อยจะเคยไปทางตะวันออกกลางทางแอฟริกาทางทะเลทรายเพราะฉะนั้นต้นไม้เกิดขึ้นมาก่อนจึงมีสัตว์จึงมีพืชต้นไม้เกิดมาแล้วจึงมีสัตว์จึงมีมนุษย์เมื่อมนุษย์ทั้งหลายไปทำลายต้นไม้หมดไปเมื่อนั้นออกซิเจนน้อยลงคาร์บอนออกไซด์ที่มนุษย์เผาน้ำมันท่อไอเสียจากโรงงานจากอะไรต่ออะไรเผาแก๊สเผาน้ำมันต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นคาร์บอนออกไซด์ที่ทำลายอากาศแล้วมันก็จะทำให้มนุษย์นี้เหนื่อยอ่อนลงไปล้าลงไปเพียงไปในที่สุดมนุษย์ก็อายุสั้นตายกันไปตายกันไปตายกันไปเมื่อต้นไม้ตายหมดมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้มนุษย์ก็ตายกันไปห้องแอร์ปรับอากาศมันก็ไม่ช่วยอะไรได้มากมายกายกองอะไรหรอกเพราะเหตุนั้นผู้ที่ปลูกป่าสร้างอารามคือสร้างสวนป่าไม้ผู้นั้นพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนแต่ผู้ที่ทำลายป่าก็ถือว่าได้บาปทั้งกลางวันกลางคืนเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในอคัญญสูตรโลกว่างเปล่าต่อมาโลกนี้มีแต่น้ำเมื่อมีแต่น้ำแล้วก็เกิดเป็นตัววุ้นลอยอยู่ในน้ำเป็นพืชต่อมาก็มีพวกอาภัสรพรมลงมาก็ได้มากินพวกง่วนดินต่อมาก่อมันหมดไปเกิดมีกิเลสมีตัณหากล้าขึ้นมาดูหมิ่นตำหนิตีเตียงกันขึ้นผิวพรรณแตกต่างกันไปมีคนสวยคนงามหลังจากนั้นตัวหนักอวยอ้ายห่อเหินเดินอากาศไม่ได้กระเสพสมสู่กันถ้าใครเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีสหมวดสร้างโลกของคัมภีร์คริสเตียนตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าอาดัมกับอีวาเกิดขึ้นแล้วสวนเอเดนก็อยู่ตรงนี้เองทีนี้พุทธเจ้าก็พูดต่อไปว่าเมื่องวนดินหมดไปก็กินกระบิดินกินเครือดินต่อมาก็กินผลหมากรากไม้ต่อมาก็มาแย่งกันว่าของฉันของแกปันเขตกั้นแดนกันขึ้นต่อมาก็ทะเลาะกันลักศกจกหอขาดตีวีโบยนอกอกนอกใจสามีภรรยากันเอาไปเอามามนุษย์จากคนป่ามาเป็นคนบ้านจากคนบ้านก็วุ่นวายกันขึ้นก็เลยตั้งระบบการเมืองการปกครอง politics science ขึ้นมาเลือกตั้งตัวบุคคลผู้เป็นหัวหน้ามีรูปร่างกำยำล่ำสันมาลงโทษคนที่ทำผิดแก่สังคมคนที่ลักคนที่โกหกคนที่เบียดเบียนคนอื่นคนที่หนองอกหนองใจเอามาลงโทษต่อขมับทับเล็บตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดตีนแล้วแต่โทษหนักโทษเบาตัดคอประหารชีวิตเอาเล้าเสียบให้แรงให้กากินทันนักเข้าก็เอามัดแขนมัดขาต้มน้ำร้อนโยนลงในหม้อกระทะเดือดเลือดว่านรกการลงโทษบนพื้นแผ่นดินนี้มันเกิดมีขึ้นศีล5ข้อก็เกิดมาพร้อมกับปัญหาสิ่งเหล่านี้ที่มาแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งกุกันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ก็อาศัยกินเครือดินอาศัยกินง่วนดินที่ภาษาบาลีว่าระสังปัทวีอุทะกะสะมิงสะมันตานิเรียกว่าง่วนดินที่เกิดอยู่ทั่วไปในน้ำลอยอยู่ในน้ำเพราะว่ามันลอยอยู่ในน้ำมันเกิดอยู่ทั่วไปม้วนดินเหล่านี้ลอยอยู่บนน้ำทั่วไปภาษาบาลีว่าระสังปัทวีอุทะกะสะมิงสะมันตานิเกิดม้วนดินลอยอยู่ทั่วไปในน้ำในช่วงนี้ยังไม่เข็นไม่ฆ่ากันต่างคนต่างก็กินตามสบายๆไม่มีใครเป็นเจ้าของภาคอีสานเรียกสิ่งเหล่านี้ที่ว่าระสังปัทวีอุทะกะสะมิงสะมันตานิที่พระพุทธเจ้าตรัสในอคัญญสูตรนี่นะลองไปเปิดอคัญญสูตรที่คณิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่56หน้าที่93บรรทัดที่2ที่3บรรทัดที่3ก็จะเห็นชื่อคำว่าระสังปทวีอุทะกะสะมิงสะมันตานิระสังปทวีตัวเนี้ยคนภาคอีสานไม่เรียกครบวงจรมันยากมันหลายคำระสังปะ ทวีโหมันมีอยู่ตั้ง5คําคนภาคอีสานรวบรัดเอาคําเดียวระสังปฐวีเอาคําเดียวว่าสังเรียกว่าของกินของมนุษย์ครั้งแรกก็เรียกว่าสังเขียนไว้ในหนังสือปฐมปนาบอกว่าเมื่อแทนลงมาจากฟ้าใช้ให้มหาพรหมหอนน้ำเต้าปุ้งซึ่งเด็ดออกมาจากเครือเขากาดเอามนุษย์ยัดใส่ลงไปให้เอามาปล่อยไว้ในโลกแล้วก็พอดีผมนี่คอนมาคอนมาแล้วมันก็เลยหลุดมือหลุดบ่าก็แตกมนุษย์ทั้งหลายก็หลั่งไหลออกมาเมื่อออกมาแล้วจะกินอะไรไม่ได้เตรียมอาหารการกินไว้ก่อนก็มาอยู่ในโลกที่อ่างว้างว้างเปล่าเนี่ยในที่สุดเมื่อมีคนมาเกิดแล้วคนจะกินอะไรคนโบราณก็ยังสะท้อนออกมาว่ากินละสังปฐวีอันเนี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไอ้ละสังปฐวีก็พูดมันยาวเกินไปก็เลยพูดว่าแตะสังน้ำเต้าปุ่งนี่แปลกกลัวมูทั้งหลายมีมนุษย์มากมายได้ลงมาเกิดข้าวเดิมทีกำเนิดคนได้กินสังข้าวนั้นบ่มียังจักอันจักสิงนี่หมอลำเขาว่าอย่างนี้ขอไปสังนั้นวิเศษยิ่งสำหรับเลี้ยงคนสังนั้นเป็นตัวตนอันโตอันใหญ่บุคคลเกิดมาไม่กินสังแทนปลาสังได้ขันอาสาเลี้ยงคนในโลกบ่มีทุกข์มีโศกหิวหอดขอดใจสังอาสาโตไปแทนปลาแทนเขากินแล้วยั่งคือเก่าบ่หมดจักที่จังว่าโบล่านี่โบหารต่างกาวมื้อนี้เฮาโอ้อาวบ่ได้กินสังนั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณพูดจะไปหัวเราะว่าท่านงมงายไม่มีเหตุมีผลความจริงมีและไบโอโลยีสมัยใหม่เพิ่งจะค้นพบพระพุทธเจ้าก็พูดไปแล้ว 2,500 กว่าปีคำว่าสังมาจากวาระสังปฐวีนั่นเองแต่พวกเรามันพูดสั้น5คำเอามาเป็นคำเดียวก็เรียกว่าสังอย่างเดียวสังอาสาโตไปแทนปลาแทนเขากินแล้วยังคือเก่าบ่เบิดจักที่จังว่าโบลานมีโวหารต่างกาวว่าท่านมื้อนี้เฮาโออาวบ่ได้กินสังเจ้ากินเข้ากับหยังฮือลูกบอกแม่เพิ่นบอกพ่อบอกแม่ว่าบ่ได้กินอีสังนี่เป็นเรื่องจริงจังต้นเดิมสาเหตุสังเป็นตัววิเศษขันรับอาสาเหมือนมันเป็นตัวเป็นตนขันรับอาสาจะมาเลี้ยงคนว่าอย่างนี้ต่อไปเลยมีปลากุ้งซิ่วเป็นหมูเขานั่นบ่อยากอยู่ตามห้วยตามหนองเขาอยากขึ้นไปคล้องตามหน้าตามให้ฮอดฝ่าไม้ฝนไม้ปลาซื่นซ่อมบานปลากระเด็นสัญญาณขึ้นว่างหาใครแต่ว่าสังโตใหญ่หวงอยู่คงค่าปลาเลยมาปรึกษาวันท่าย่อมอ้อนหลีกทางให้สากรได้บ่ฮือสัง ขออภัยไปเจ้าพระโตองค์เจ้าลำนะว่าไปตามกราบตามกรปฐมปนาสังก็เลยบอกให้ฟังว่าเฮานี่เป็นตัวใหญ่เฮานี่เลี้ยงบ่าวไผมนุษย์ผู้คนโตสิเลี้ยงเขาทนคือเฮาหรือบ่ปาก็เลยบอกต่อขันทับอาสาสังเลยมอบให้ปาขึ้นว่างหาใครส่วนว่าสังโตใหญ่กับกายหนีเลยบ่เห็นสังมีให้เห็นจักเถื่อแล้วก็เลยบ่มีเห็นสังจักเถื่อกินเข้าป่าบ่เบื่อแท่นเนื้อแท่นสังไผบ่ทันได้ฟังจดจำไว้แน่ตลอดทั้งพ่อแม่จดจือเอาเด้อว่าซั่นขออภัยอย่าหาว่าร้องลำทำเพลงว่าให้ฟังเนี่ยคนโบราณพูดเนี่ยอย่าไปหัวเราะว่าท่านงมงายไร้เหตุผลท่านบอกว่าเมื่อก่อนคนไม่มีอะไรจะกินก็กินสังสังนี่มันลอยอยู่ในน้ำมันตัวใหญ่มันขว้างไปทั่วพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้แต่คนภาคอีสานพูดลัดเอาคนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตโคเตสังวาเสทะสตานังกทาจิกรหจิทีคัสสะอัตทุโนอัจเยนะระสังปัทวีอุทกัสมิงระสังปัทวีนี่แหละคือตัวสังระสังแปลว่ารถปัทวีรถแห่งดินนั่นนะอุทกัสมิงสมันตานี้ลอยอยู่ทั่วไปในน้ำเมื่อมันลอยอยู่ทั่วไปมันก็ขวางในนี่บอกว่าปลาจะขึ้นไปที่ไหนก็ไม่ได้มีแต่ตัวสังนี่มาลอยขวางไว้ว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อถึงฝนตกลงมาเนี่ยปูบามจะขึ้นมันขึ้นไม่ได้เขานั่นบ่อยากอยู่ตามห้วยตามหนองเขาจะขึ้นไปคล้องตามหน้าตามให้ฮอดฝ่าไม้ฝนไม้ปลาซื่นส้มบานปลากระเต็นตะย่านเกินว่างหาใครแต่ว่าสังโตใหญ่ขวางอยู่ของข้าว่าซั่นโอ้คนโบราณพูดเด้อน่าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อไปไม่ไหว ต่อมาไอ้ตัวสังเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจว่าถ้าแกจะสามารถเลี้ยงผู้เลี้ยงคนให้เขาอยู่เขากินได้ฉันก็จะเหลี่ยงทางให้ปลาก็ตกลงในที่สุดไอ้สังนี่ก็หลบไปทุกวันเราก็เลยกินข้าวกินปลาไม่ได้กินสังความจริงอันนี้ก็คือ evolutions of nature ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งก็แปลว่าวิวัฒนาการของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจากง่วนดินก็มาเป็นกะบิดินเป็นเครือดินจากนั้นก็มาเป็นพืชกินข้าวสาลีกันไปอัคคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคหาได้ง่ายลองไปเปิดไปค้นดูง่วนดินรับประทานง่วนดินต่อมาก็มากินกะบิดินคือความเปลี่ยนแปลงจากกินสังมากินปูกินปลากินดิบกินแดงต่อมาก็เลิกกินสิ่งเหล่านี้กินผลหมากรากไม้ความจริงนี่คนเราก็ไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องมากินเนื้อกินปลาเราเนี่ยเกิดมากินเป็นพืชกินสังนั่นแหละคือกินง่วนดินแต่ต่อมามันไม่พอกินวิวัฒนาการของกิเลสตัณหามันก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาก็จับสัตว์อื่นมากินแทนกินจับอะไรได้ก็กินก็กินดิบๆแดงๆกินไม่อร่อยอร่อยต่อมาก็รู้จักหุงรู้จักต้มทำให้อร่อยอร่อยก็เลยโอ้ไม่รู้ว่าจะกินยังไงผิวพรรณก็ดีก็งามไปตามอาหารไปตามอากาศในที่สุดก็เกิดอาการดูหมิ่นซึ่งกันและกันทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือธรรมชาติหลังจากนั้นมนุษย์ก็ค่อยวิวัฒนาการขึ้นมาก็หมายความว่าโลกก็วิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมก็วิวัฒนาการขึ้นมาจากน้ำธรรมดาเป็นวุ้นวุ้นเป็นตัวอะมีบาลอยอยู่ในน้ำต่อมาก็เกิดมีกรด DNA กรดดีสโตรโบนิวคลีเอซิสคือทำให้เกิดตัวหนึ่งแล้วไปตัว2ตัว3ตัว4ตัว5เกิดแบบขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆก็เป็นสัตว์เซนเดียว2เซนขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรขึ้นมาขยายตัวขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ว่าป่าเขาลำเนาไผ่นั้นได้เกิดมาก่อนชีวิตของมนุษย์แหละมนุษย์ก็เลยได้อาศัยต้นไม้อาศัยป่าเขาลำเนาไผ่เนี่ยเป็นที่อยู่ของชีวิตมนุษย์ได้เกิดมาก่อนหลังจากนั้นมนุษย์เป็นคนป่าต่อมาก็กลายมาเป็นคนเมืองรู้จักเพาะรู้จักปลูกการที่จะหากินเองในป่าในดงมันไม่ทันอกทันใจเวลาอยากได้มันไม่มีเวลาไม่อยากมีมันเกิดได้ขึ้นมามนุษย์ทั้งหลายก็สังเกต observe ดูธรรมชาติฝนฟ้าตกลงมามันก็งอกเงยงามขึ้นมาเวลาไม่มีฝนมันก็เหี่ยวเฉาเพราะเหตุนั้นมนุษย์ก็เลยพยายามรู้จักปลูกหาปลูกตามลุ่มน้ำอาศัยน้ำมาลดให้มันงอกมันงามเป็นลูกเป็นมาขึ้นมากินการเพาะปลูกนี่เรียกภาษาฝรั่งว่า agriculture แต่เมื่อคนชำนาญถึงการเพาะปลูกแล้วเก็บใส่ยุ้งใส่ช้างได้อยู่เย็นเป็นสุขเกิดมีความชื่นอกชื่นใจอยากจะกินเมื่อไรมันก็มีในยุ้งในช้างช่วงนี้ก็เรียกว่าเจริญก็เรียกว่ามีความเจริญเป็นวัฒนธรรมแล้วจาก agriculture โดยสมบูรณ์ตัดแอกออกเหลือแต่คันเจริญแปลว่าวัฒนธรรมหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆตามลุ่มน้ำต่างๆเมื่อรู้จักเพาะรู้จักปลูกขึ้นมากินเองแล้วก็รู้จักรักกันรู้จักโลภกันรู้จักขโมยของกันรู้จักเอารัดเอาเปรียบกันโกหกหลอกลวงกันทุบตีกันทะเลาะกันรู้จักหนอกอกหนอกใจกันเห็นผิวพรรณกันมันงดมันงามแตกต่างกันไปในที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นก็มาหันมาสู่การปกครองจากคนป่าก็มาเป็นคนเมืองก็มีการปกครองกันเลือกหัวหน้าที่เป็นผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันขึ้นมาปกครองถ้าผู้นี้ปกครองบ้านเมืองก็ออกกฎหมาย5ข้อขึ้นมาคือศีล5นี้เองหลังจากนั้นก็เอามาลงโทษผู้ที่กระทำความผิดบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขคนก็พอใจเรียกท่านผู้นี้ว่าราชาราชาไปว่าพอใจพอใจพอใจเมื่อเกิดความพอใจเหล่านี้ขึ้นมาแล้วคนนี้ออกลูกออกเต้าออกมาก็ปกครองคนอื่นต่อไปผู้คนในสังคมเหล่านั้นผู้ที่เพาะปลูกทำมาหากินกลายเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรมีเขียวมีงัวมีควายอะไรขึ้นมาต่อมาก็กลายเป็นคนร่ำรวยเรียกว่าเวสะหรือว่าไวยยะหรือว่าแพทย์พวกนี้ก็อยู่กลุ่มหนึ่งพวกเพาะพวกปลูกพวกพ่อค้าวานิชนายช่างกำนายช่างเทคนิค ต่อมาอีพวกหนึ่งพวกนักวิชาการนักศึกษานักค้นคว้าเป็นเจ้าตำรับตำราเจ้าพิธีการขาดฮักลักคนสตาขาดสูตรถอดสูตรถอนคำโพคำให้สูตรถาดจตุวีกดาบสีเขื่อนพานายักษ์สารพัดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้เป็นผู้พาทำพิธีกรรมต่างๆก็เรียกว่าพามส่วนพวกที่ปกครองคนอื่นในรูปมีเต่าก็แจกปกครองไปก็เรียกว่ากษัตริย์ผู้ปกครองเขตการแบ่งกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นวรรณะก็เกิดขึ้นในสังคมนี่มาเป็นคนป่าโดยสมบูรณ์เอามาเป็นคนบ้านโดยสมบูรณ์แล้วจากคนป่าคนเยิ้งต่อมาเอกมันก็มีปัญหาเกิดความเซ็งไม่พอใจกษัตริย์ไม่พอใจในความเป็นกษัตริย์พราหมณ์ไม่พอใจในความเป็นพราหมณ์แพทย์ไม่พอใจในความเป็นแพทย์สูตรไม่พอใจในความเป็นสูตรเพราะว่ากิเลสตัณหาวิวัฒนาการขึ้นมามันเกิดอาการเบียดเบียนแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตแม้กษัตริย์ก็แย่งกันกับกษัตริย์พราหมณ์ก็แย่งกับพราหมณ์แพทย์กับสูตรอย่างเราเนี่ยล้วนเดชแย่งชิงกันด้วยกิเลสด้วยตัณหาก็มีบุคคลกลุ่มนั้นเบื่อหน่ายเซ็งความเป็นอยู่ของตนเองก็หนีจากบ้านจากช่องไปไหนไปอยู่ป่าอีกอย่างเก่าจากคนบ้านกลับคืนไปเป็นคนป่าไปปลูกกระท่อมยอมย่านอยู่ทำมาหากินก็ไม่ทำไปนั่งเพ่งว่าอะไรเนาะที่มันดีกว่าความเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเขาเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าชายิกาผู้เพ่งนั่งเพ่งเมื่อหิวโหยก็อุ้มบาตรเที่ยวไปขอทานอยากตอนเย็นก็ไปบิณฑบาตตอนเย็นอยากตอนเช้าไปบิณฑบาตตอนเช้าชาวบ้านเรียกบุคคลเหล่านี้ครั้งแรกว่าชายิกาไปว่าพวกเพ่งท่านเอ้ยเพื่อนเอ้ยสัตว์พูดเจริญสัตว์เหล่านี้ไม่ทำอะไรเอาแต่นั่งเพ่งอยู่ในป่าพวกชายิกาเรามีอะไรก็ให้พวกนี้กินบ้างเขาไม่ได้กินมากดอกพวกชายิกาเนี่ยมีชื่ออีกคำหนึ่งว่าพวกแสวงหาพวกนี้เขาเรียกชื่อเขาเองว่าผู้แสวงหาอิสิอิสิภาษาบาลีว่าอิสิสันสกฤตว่าลือสีภาษาไทยไม่แปลว่าตามสันสกฤตว่าสอลือสีหนวดยาวความจริงอิสิลือสีแปลว่าผู้แสวงหาพวกไปแสวงหาความสุขพวกไปแสวงหาของจริงสันติบทไปแสวงหาบรมธรรมสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดกว่าความเป็นกษัตริย์ดีที่สุดกว่าความเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรก็ไปเที่ยวแสวงหาเขาเรียกตัวเขาว่าอิสิผู้แสวงหาหรือว่าลือสีแปลว่าผู้แสวงหาแต่ชาวบ้านก็เรียกชื่อเขาอีกอันหนึ่งว่าชายิกาแปลว่าพวกเพ่งพวกเพ่งนั่งเพ่งอยู่นั่นอยากอะไรก็ถือบาตรมาเที่ยวขอทานชาวบ้านก็ให้กินต่อมาเมื่อจิตมันสงบระงับเพ่งไปเพ่งมาหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าธรรมชาติแวดล้อมมันเหมาะสมมันกลมมันเกินมันลืมอดีตมันลืมอนาคตมันอยู่กับปัจจุบันมันดำดิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิก็ดีใจมีความสุขโพร่งตื่นฮือฮาออกมาบอกว่าโอ้ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมโมหิสินังทะโชธรรมะอันนี้วิเศษที่สุดธรรมะอันนี้เป็นธงใช้ของผู้แสวงหาที่เราได้พบได้เห็นก็ดีใจนี่พวกนี้มีความสุขก็เพลิดเพลินไปเรื่อยเมื่อมีความสุขดีใจกับสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามเมื่อมันเคลื่อนไปก็เสียใจมันเป็นทุกข์อีกแล้วก็มาหาวิธีเพ่งเอากลับคืนมาเสียใจเสียใจก็เอาน้ำมาดูเอาไฟมาก่อไฟมาดูเอาก้อนดินมาดูเกิดกสินเตโชวาโยอาโปกสินขึ้นมาทีนี้ก็มีชื่อใหม่ว่าโยคีแปลว่าผู้ผูกผูกจิตผูกใจให้มันอยู่กับที่เมื่อกี้มันเคยอยู่แล้วมันหายไปมันหลุดไปก็มาผูกกันไหมเมื่ออยู่ได้ก็อาศัยผูกด้วยกองไฟก็จิตติดอยู่กับกองไฟกลายเป็นลือสีตาไฟเพ่งไปตรงไหนไหมไปพวกที่ผูกไว้กับน้ำก็กลายเป็นลือสีน้ำเรียกว่าอาโปลือสีลือสีที่เป็นน้ำเลยเพ่งให้ฝนตกให้เป็นน้ำไหลมาต่อมาก็มีพวกเพ่งลมเพ่งดินให้มันเกิดเป็นดินดอนตอนหยาเป็นภูเขาเหาะเหินเดินอากาศเดินไปบนอากาศเหมือนเดินในดินลือสีเหล่านี้ก็สำเร็จเรียกว่าตะปะสีผู้เพียรเพ่งแผดเผาขยายสโคบสเกนเก่งกล้าขึ้นมาก็ร้อนวิชาที่นี่ห เหาะเหินเดินอากาศเข้าบ้านเข้าเมืองไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชแผลงฤทธิ์แผลงเดชอภินิหารแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนชาวบ้านทั้งหลายเห็นก็แตกตื่นฮือฮาเรียกชื่อเหล่านี้ว่าสิทธาผู้สำเร็จมาแล้วโบยชายหนุ่มกษัตริย์หนุ่มๆเจ้าชายหนุ่มๆชายชาตรีในบ้านในเมืองผู้ปรารถนาความเด่นดังปรารถนาความเป็นวีรบุรุษเป็นรัฐบุรุษก็เดินดงดันดอนซอนป่าไปหาเรียนมนต์นำพ่อพระฤาษีตามธรรมตามเหวฤาษีนี่ก็สิทธิ์สอนให้ก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตของเจ้าชายหนุ่มๆของชายหนุ่มชาติเมื่อจบแล้วก็กลับไปปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าไปเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นอมรราชมนตรีทั้งหลายเมื่อเป็นแล้วก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านฤาษีก็กลับมาหาพาหมู่พาคณะพาบริวารมาเยี่ยมเอาอาหารหวานข้าวมาถวายอาหารจากในเมืองจากมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่อยู่ของฤาษีอาสมแอมใบตองมุงใบตองก็กลายมาเป็นปุญญสถานสถานที่แสวงบุญเกิดวิธีการทำบุญยันพิธีทักขิณาทานต่างๆก็เกิดขึ้นต่อมาพวกเหล่านี้ก็ล้องไหลกับลาภสักการะหวงฤทธิ์หวงเดชขึ้นมาอ้าวฤาษีตรงโน้นกับฤาษีตรงนี้ก็ไม่ถูกกันแผลงที่เขาหากันอวดเบ่งรัศมีให้แก่กันและกันในที่สุดผู้ที่เก่งทางไฟก็เพ่งให้ไฟไหม้ผู้ที่เก่งทางน้ำเพ่งให้น้ำไหลมาทับฝนตกมาใส่ผู้ที่เก่งทางดินก็ทำเป็นภูเขากั้นขึ้นมาสู้กันไปจนตายกันไปข้างหนึ่งเมื่อตายกันไปข้างหนึ่งบ่อยๆฤาษีทั้งหลายก็มาคิดได้ว่ามันน่าจะมีอีกอันหนึ่งคือถ้าสู้เขาไม่ได้แทนที่จะให้ฤทธิ์ให้เดชเขามาบังคับให้ตายให้ไฟไหม้น้ำท่วมพอฤทธิ์ของคนอื่นเราต้องรีบมาช็อตตนเองให้มันตายเหมือนไฟฟ้ามีฟิวถ้าผิดปกติก็ช็อตตนเองให้ขาดกระจุยดีกว่าให้คนอื่นฆ่าตายเราตายด้วยฤทธิ์ของเราเองดีกว่าที่นี่ก็มาหัดมาเพ่งกลับคืนมาเพ่งดูตนเองให้มันแข็งแกร่งแข็งแกเดตายทันทีอย่างนี้เรียกว่าซัดเด่นรีได้ภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้พวกพราหมณ์เขาก็ค้นพบวิธีเพ่งสมาธิให้มันแข็งแกทีเดียวแข็งทื่อถ้าหากสู้เขาไม่ได้แทนที่จะให้เขาทำไฟมาไหม้ทำน้ำมาท่วมเจ็บปวดรวดร้าวกลับไม่เอาเพ่งให้ตนเองเนี่ยเผาตนเองซะก่อนแกกแข็งแกเลยไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาต่างๆก็เรียกว่านิโรธนิโรธชนิดนี้ไม่ใช่นิโรธชนะกิเลสแต่นิโรธทับกิเลสไว้ออกมากิเลสก็มีอย่างเก่าถ้าไม่ตายก็ค่อยออกมาอย่างเก่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดเป็นสมาธิหัวตอนี่พวกเพ่งมันก็ไปไกลถึงขนาดว่าเพ่งให้ตนเองตายแก๊กอยู่ในป่าในดงไปอย่างเนี้ยส่วนอีกพวกหนึ่งเพ่งไม่สำเร็จเพ่งไม่พบความสงบเพ่งไปเพ่งมาพอจิตสงบนิดหน่อยก็เอามาฟุ้งมาปรุงมาแต่งตนเองเคยเก่งทางไหนเคยถนัดทางไหนก็คิดเรื่องนั้นเป็นคุ้งเป็นแควป้ายสร้างวิมานไปในอากาศถ้าผู้ใดเคยเป็นมหากษัตริย์ขัตติยราชพอมาบวชเข้าเพ่งไปมันเริ่มสงบหน่อยก็เอามาคิดเรื่องพิชัยสงครามเรื่องรบทัพจับศึกเรื่องล้อมเมืองเรื่องปราบเรื่องลุกเรื่องรับเรื่องถอยก็เขียนตำราพิชัยสงครามขึ้นมาบางพวกเคยเก่งทางช้างก็มาพิจารณาคัจฉศาสตร์อ้าวช้างมีลักษณะอย่างนั้นขวัญอย่างนั้นรวงงวงมันอย่างนี้หางมันอย่างนั้นหูมันอย่างนั้นมันดีอย่างโน้นอย่างนี้บางคนเป็นพระราชามีเคยมีเมียมากเคยมีฮาเล็มมีนางสนมนารีมากๆเมื่อจิตเริ่มสงบก็เอามาเพ่งเรื่องกามารมณ์ในชื่อก็มาเขียนเรื่องกามสูตรวิธีกรรมต่างๆอย่างโน้นเนี่ยปลายแล้วพวกนี้ก็มีชื่อหมายว่าอัจฉายิกาพวกไม่เพ่งกราบขึ้นมาสู่บ้านมาเขียนตำรับตำราจากพิธีกรรมต่างๆอันนี้เรียกว่าพวกไม่เพ่งพวกที่ไปเพ่งครั้งแรกเรียกว่าพวกร้อยบาปพวกชายิกาเอาบาปไปร้อยอกุศลธรรมนู่นมันก็ไปไกลอาศัยสิ่งแวดล้อมมนุษย์เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมจากป่าดงพงไพ่มาเป็นคนบ้านในที่สุดก็กราบจากคนบ้านไปเป็นคนป่าไปเพ่งเป็นฤาษีชีไพไปเป็นโยคีเป็นมุนีเป็นดาบทเป็นสิทธากล้าไปกล้ามาจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันทุกองค์ล้วนแต่ตรัสรู้อยู่ในป่าใต้ต้นไม้กลางพื้น